Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, aradaki boşluk sebebiyle 15 gün önceki dersimizde son olarak başlanan haccın Cenab-ı Allah için tamamlanması gerektiği, eğer ihsar denilen hadise, yani haccın tamamlanmasından engellenme söz konusu olduğu takdirde neler yapılacağı ile ilgili hükümleri gördük. Ve buna bağlı ayet-i kerimelerde değinilen, ele alınan diğer hususlar üzerinde durmaya çalıştık. Bugünkü dersimizde yine hac ile alakalı gerek Müslümanların İslam'a göre hac ederken, yani cahiliye döneminden farklı İslam'ın tasih ettiği şekliyle hac ederken bazı hususlar ile ilgili çekinceleri, tereddütleri ile ilgili hususlar söz konusu edildiği gibi cahiliye döneminde devam eden, cahiliye döneminde görüle gelen bir takım adet ve anlayışların da bu ayet-i kerimelerde tasih edildiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in konu ile alakalı çok ciddi tutumlarından veya yeni toplumu, İslam toplumunu inşa ederken izlemiş olduğu tutumlarından oldukça önemli birisine de işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim ele aldığı mevzu ne olursa olsun, ya önceki yanlışlıkları tasih eder yahut önceki halin hiçbir şekliyle elverişli olmaması dolayısıyla onu büsbütün reddeder veyahut da doğru veya yanlış bilinmeyen yepyeni bir takım müesseseler ve hükümler vaz eder. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim özellikle batılıların İslam ile ilgili olarak Peygamber Efendimizle ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak uyandırmak istedikleri tereddüt ve şüphelerinden ayrı tamamıyla ilahi vahye dayanan, tamamıyla ilahi vahyinin eseri, ilahi vahyin neticesi olan bir kitap olduğunu bütün bunlar ortaya koymaktadır. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim geçmişin bir tekrarı olsaydı, orada geçmişe dair herhangi bir düzeltmenin yer almaması icap ederdi. Kur'an-ı Kerim eğer sadece geçmişi tümüyle dışlayarak yanlış olduğu için, yanlış kabul ettiği için ortaya konulmuş, yani muhalefet olsun diye ortaya çıkmış veya konulmuş bir kitap olsaydı, hem geçmişin yanlışlıkların tasihi söz konusu olmayacaktı, hem de geçmişin hiçbir şekilde benzerini dahi tanımadığı, bilmediği müesseselerin, kurumların veyahut da ahkamın Kur'an-ı Kerim'de yer almaması icap ederdi. Bütün bu hususlar göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en ufak bir müdahalesinin dahi bulunmadığı ve tamamıyla Allahü Teala'nın vahyinden kaynaklanan, vahyinin ifadesi olan bir kitaptır. Bu göreceğimiz ayet-i kerimeler de bunu kendi alanları içerisinde, bu hakikatleri kendi alanları içerisinde ayrıca ifade etmektedir. Yani ayet-i kerimeler ele aldıkları, doğrudan doğruya ele aldıkları konular ile birlikte bir de Kur'an-ı Kerim ile ilgili bu genel ve umumi hakikati de dile getirmiş olmaktadır. 198. ayet-i kerime Estaizu billah Leyse aleykum cünahun en tebteğu fadlan min rabbikum fe izâ efadtum min arafatin fezkurullaha indel meş'aril haram ve zkuruhu kema hedâkum ve in kuntum min kablihi leminad dâllin. Rabbinizden bir lütuf aramınızda sizin için herhangi bir günah, yani bir günah, bir vebal yoktur. Bu sebeple sizler Arafat'tan büyük kalabalıklar halinde ayrıldığınız vakit Meş'ari Haram'ın yakınında Allah'ı zikrediniz. O size nasıl hidayet verdiyse onu zikrediniz. Yahut da o size hidayet verdiği gibi siz de onu zikrediniz. Yani hidayet verdiği için siz de şükretmek üzere onu zikrediniz. Her ne kadar bundan önce hiç şüphesiz dalalette olan kimselerden iseniz dahi. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden önce Arap toplumunun sapıklık ve cehalet içerisinde olduğunu vurgulayan ayet-i kerimeler ve buyruklar pek çoktur. Bu tabii Kur'an'ın nüzulünden itibaren böyle olmayacaktır manasına gelmez. Çünkü mesele zaman meselesi değildir. Kur'an-ı Kerim nüzulünden önce insanların dalalet içerisinde olduklarını niçin vurgulamıştır? Veya niçin vurgular? Çünkü gittikleri yol yanlıştı. Peki nüzulünden sonra niçin böyle bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır? Veya bu dalalet olmayacaktır? Çünkü Kur'an'a göre hayat artık tasih edilmiştir. Eğer Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra zamanlardan herhangi bir zamanda, dönemlerden herhangi bir dönemde, Müslümanlar da dahil olmak üzere, eğer hayatlarını yine Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir şekilde uygun olarak, Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak herhangi bir şekilde tanzim etmeyecek, düzenlemeyecek olurlarsa, o düzenlemedikleri oranda dalalete düşmeleri de mevzu bahis olacaktır. Dolayısıyla mesele bir zaman meselesi değildir. Mesele bir tutum meselesidir. Bir davranış meselesidir. Bir anlayış meselesidir. Bir itikat meselesidir. Bir ahlak meselesidir. Ameli ve ahlaki bir meseledir. İtikadi ve ahlaki bir meseledir. İtikad ve ahlak düzeyinde, itikad, ahlak ve muamele düzeyinde insanlar eğer Kur'an'ın istediği şekilde inanmıyor, hareket etmiyorlarsa dalalet içerisindedirler. Bu söylediklerimiz ayet-i kerimenin son bölümüyle alakalıydı. Şimdi tekrar ayet-i kerimenin başına dönüyoruz ve ayet-i kerime ile ilgili söyleyeceklerimizi biraz daha yakından ortaya koymaya çalışalım. Daha önce yine geçen dersimizde söylediğimiz gibi Araplar özellikle haccın yaz aylarına denk gelmesine dikkat ederlerdi. Ve güneş senesiyle ay senesi arasındaki 10-11 günlük farkı her 3 yılda bir ay daha ilave ederek, bir ay daha ilave ederek, yani efendim Muharrem yerine Safer ayı ile Muharrem ayı arasındaki yerleri değiştirerek ne yapmış oluyorlardı? Hac mevsiminin sürekli yaza gelmesini sağlıyorlardı. Niçin bunu yapıyorlardı? Çünkü hac yaparken aynı zamanda ticaret de yapıyorlardı. Ve hac günlerinde onların hac mevsiminde belirli panayır yerleri vardı. Ukas panayırı meşhur bunlardandır. Zülmecaz, Micenne vesaire. İslam geldikten sonra Müslümanlar bu panayırları iptal ettiler. Çünkü dediler ki bunlar cahiliyeden kalma geleneklerdir ve zannettiler ki bunların hac ile, daha doğrusu bu panayırlarda alışveriş yapmak ile hac birbirleriyle bağdaşmayacak şeylerdir. Bundan dolayı bu panayırlara iltifat etmediler. Ama daha sonra Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime gerek Zülmecaz, gerek Ukaz ve benzeri ticaret yerlerinde, panayırlarda, fuarlarda alışveriş yapmalarının hiç de hac ile bağdaşmayan bir amel olmadığını ortaya koymak üzere bu buyrukları indirdi. Rabbinizin lütfundan aramanızda sizin için bir günah, bir vebal yoktur diye buyurdu. Ama burada mesele şu, düzeltilmesi gereken şeyler yine var. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Bu sebeple diyor, Arafat'tan ifada ettiğiniz vakit, Meş'ari Haram'ın yakınında Allah'ı zikrediniz. İfada, Türkçedeki tabiriyle dolup taşmak demektir. Taşmak, taşış. Yani insanların Arafat'tan bir anda Arafat'ı bırakıp efendim Müzdelife'ye doğru yola çıkmalarını Cenab-ı Allah müstesna bir benzetmeyle ifade yerindeyse bir istiare ile düşünün ki bir su barajın arkasında birikti. Baraj bir şekilde açıldı veya efendim suyun tazyikine dayanamadı veya barajı aşarak dalgalar halinde coşkun seller halinde akıp gitti. İşte insanların o ana kadar, ifada vaktine kadar, güneşin grubuna kadar orada Arafat'ta vakfede beklemeleri, güneşin batışı ile birlikte Müzdelife'ye doğru yola çıkmaları suyun bu şekilde sel halinde taşmasına benzetilmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü düşünmediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'den okurken Kur'an-ı Kerim'i alacağımız zevk bana öyle geliyor ki biraz az olur. Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarını, anlatmak istediklerini, verdiklerini, anlatırken yaptığı benzetmeleri, kullandığı edebi sanatları iyice hazmedebildiğimiz ve kavrayabildiğimiz zaman ve bir de bunları hafızamızda ne anlatılmak istenirken neyin benzetme unsuru olarak kullanıldığını tasavvur ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in anlatımındaki azamet gözümüzde daha büyük çapta canlanır. İşte burada da Cenab-ı Allah Arafat'tan insanların ayrılışını efendim coşkun seller halinde akan sulara benzetmektedir. Onun için mesela Arafat'ta vakfeden sonra yapılan tavafın isimlerinden birisi de nedir? Haccun Rükün tavafıdır. İfada tavafıdır. Çünkü hacılar da artık ilk elde hemen Mina'ya yerleştikten sonra hemen gidip tavaflarını yapmak için büyük kalabalıklar halinde oraya doğru giderler. Fezkurullaha indel meş'aril haram. El-Meş'aril Haram, Müzdelife ile Arafat arasında bir hudut noktasıdır. Cenab-ı Allah'ın burada özellikle Allah'ı zikretmeyi emretmesinin sebepleri arasında burada kalınan sürenin kısa oluşundan dolayıdır. Yani artık Müzdelife'ye varış vaktinize göre kimi zaman kimisi işte yol tıkanıklığından dolayı vesaire geç varılabilir. Nihayet erken bile varsanız orada kalacağınız süre bir gecedir. O gece tan yeri ağarıncaya kadar sizler Müzdelife'de kalırsınız. Ondan sonra Mina'ya doğru hareket edersiniz. Bu süre zarfında imkanı olan hacıların özellikle de Meş'ari Haram'ın yakınında Arafat ile Müzdelife arasındaki o hududa yakın bölgede dua etmeleri, ayet-i kerimenin özellikle bu yeri zikretmesi dolayısıyla daha çok teşvik edilen bir şeydir. Sevabı daha büyük olan bir şeydir. Ve burada yapılacak olan duanın Allah tarafından kabul edilmeye daha bir layık olacağını da bu ayet-i kerimenin bu ifadesinden dolayı rahatlıkla söylemek imkanımız vardır. Hac aslında başından sonuna kadar aynı zamanda bir zikirdir. Bir zikirdir. Arafat'ta durursunuz, Allah'ı zikredersiniz, Allah'a dua edersiniz. Efendim, hatırınıza gelen ve gelmeyen, daha doğrusu ümmetin ahvali, kendinizin ahvali, ümmetin geleceği, kendinizin geleceği, kıyametteki o zor ve sıkıntılı haller, buna karşılık Allahü Teala'nın müminlere vaat ettiği güzel ve büyük nimetler, bu ve benzeri bütün hususlar o yerlerde sürekli olarak ister istemez insanın hatırına gelen şeylerdir. Bununla birlikte orada İbrahim Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş peygamberlerin ve salih insanların bildiğimiz ve bilmediğimiz sayılamayacak kadar çok hatıraları vardır. Bu hatıralar mümin olarak bizim hafızamızı tazelediği gibi sadece tazelemekle kalmaz, bizim kendi başımıza köksüz, efendim yeni bitmiş, eskilerin nevzuhur dedikleri, kökü bulunmayan bitki, hüday-i nabid dedikleri türden bir varlık olmadığımızı, aksine binlerce ve binlerce yıl gerisine doğru uzanan hem de o mübarek peygamberlerin tohumunu adeta köklerini teşkil ettiği müstesna bir ağacın dalları yaprakları olduğumuzun idrakine ve şuuruna varırız. Ümmet şuuru işte böyle bir şuurdur. Tarihi delinlikleri de hem çok köklüdür ve geleceğe dair buna bağlı olarak geleceğe dair umutları ve uzanışı da çok daha ileri bir derecededir. İşte bu gibi yerlerde Allah'ı zikredeceğiz, Allah'ı anacağız. Tekbirlerle, tehlillerle, Allahü Teala'nın bize ilham edeceği, efendim müyesser kılacağı dualarla, bildiğimiz, hatırımıza şu anda gelen ve gelmeyen ama İslam'ın, Kur'an'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin meşru kıldığı her türlü dua ile Allahü Teala'ya yalvaracağız, yakaracağız. Kendimiz için, bütün Müslümanlar için, geçmişlerimiz için, geleceklerimiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için, ümmeti Muhammed'in türlü içinde bulunduğu türlü sıkıntıların bir an önce sona ermesi için dua etmekten geri kalmayacağız. Bu şuur çok önemlidir. Yani hacda bilhassa dua etmek kaybedilmemesi gereken büyük fırsatlardandır. Çünkü Cenab-ı Allah o mübarek mekanlarda Allah'a isyanı gerektiren veya akrabalık bağlarını koparmak manasına gelen istekler dışında bütün duaları kabul edeceğini belirtiyor. Dolayısıyla bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Geçen dersimizde de nispeten bunun üzerinde durmuştuk. Şimdi de tekrar hatırlatıyorum. Şunun için hatırlatıyorum. Bunlar kafamızın, kalbimizin bir yerinde bulunsun. Yarın öbür gün nasip olur da gidersek oralardaki vaktimizi gafletle geçirmeyelim. Boşuna bu vakitler geçmesin. Çünkü bir daha oraya gittikten sonra bir daha insanın eline böyle bir fırsatın geçip geçmeyeceği belli değil. Tekrar o mübarek mekanlara, o müstesna yerlere gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Bunu Allah bilir. Dolayısıyla nasıl ki kıldığımız her bir namaz adeta bu dünyada kılmakta olduğumuz son namaz gibi, veda edenin namazı dediği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, veda eden zatın namazı edasıyla kılınacaksa haccımızı da diğer bütün ibadetlerimizi de bu ruh ile yapabildiğimiz takdirde elbette onları daha dikkatle, daha özenle, kendimizi, benliğimizi daha çok vererek o ibadetleri ifa etmiş olacağız. Allahü Teala bize hidayet verdiği için Allah'ı anmamız gerekiyor. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Size hidayet verdiği gibi siz de onu anınız. Size doğruyu gösterdiği gibi siz de onu anınız. Gerçekten hidayet Allahü Teala'nın üzerimizdeki en büyük nimetidir. Bu nimet dolayısıyla eğer bir insan Allah'a şükretmekten, Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten gaflete düşerse neden dolayı Allah'ı hatırlayacak bilemiyoruz. Allah bize bu hidayet nimetini verdikten sonra, doğru yolu göstermek nimetini ihsan etmiş olduktan sonra, bunun dışında buna muadil, buna denk, hele bundan büyük nimetin varlığı mevzu bahis olmayacağına göre, bu nimetlerden ötürü elbette Allahü Teala'yı anmamız, Allahü Teala'ya zikretmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah'ın başta söylediğim şekilde önceki Müslümanlara, yani ilk Müslümanlara, siz bundan önce dalaletteydiniz. Bunu kendimize uygulayalım. Rabbimiz bize hidayet vermeyecek olsaydı biz de elbette dalalet içerisinde olacaktık. Nitekim cennetlikler Cenab-ı Allah'a dua edecekleri vakit şöyle diyeceklerdir. Estaizu billah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Bizi buna ileten, bize bu yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Eğer o bize bu yolu göstermemiş, bu hidayeti vermemiş olsaydı, biz kendiliğimizden bu yolu bulamazdık. İnsanın hidayet bulmak noktasında aczini bilmesi ve itiraf etmesi, hidayeti bulmasının birinci basamağıdır. Yoksa ben kendi yolumu kendim bulurum, kendi yolumu kendim çizerim dediği anda, şu anda batının bir türlü içinden çıkamadığı dalaletin benzeri bir dalalet, sapıklığın benzeri bir sapıklık içerisine düşer. Çünkü kendisinin kendisine bu noktada yeterli olduğunu zanneder. Allah'ın seni yeterli kılmadığı bir noktada sen kendini yeterli göremezsin. Efendim, hatırımıza gelen ve gelmeyen, bildiğimiz ve bilmediğimiz türlü teknik buluşlarla, keşiflerle vesairelerle kendimizi ortaya koyduğumuz için, bunları yapabildiğimiz için bu noktada kendimizi yeterli görebiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah bizi bu konular için yeterli güç ve imkanlara sahip kılmıştır. Bunlar için, bunları yapabilmek için gerekli imkanlarla donatmıştır. Kainatı bu amaçta nasıl kullanabileceğimizi öğretmiştir, bunun imkanlarını vermiştir. Fakat hidayet konusunda beşeriyet mutlak bir acizlik içerisindedir. Mutlak bir acizlik içerisindedir. Hidayet ya Allah'tan gelir ve Allah'ın hidayeti kabul edilir veyahut da beşeriyet sapıklık içerisindedir. Bunun ortalaması yoktur. Üçüncü bir ihtimali yoktur. Dolayısıyla Allah'ın üzerimizdeki bu hidayet nimeti dolayısıyla, bu nimet sebebiyle ona şükretmeyi hiçbir şekilde ihmal etmemiz icap ediyor. Ve bilhassa böyle bir ibadetin, hac ibadetinin ifa edildiği zamanlarda meş'ar-ı haram gibi duaların kabul edildiği bir zamanda mutlaka hatırlanması, bundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamdü senalarda bulunulması icap eder. Çünkü Allah'ın hidayeti olmasaydı geçmişlerimizde, bizlerde kesin bir dalalet içerisinde, sapıklık içerisinde kalırdık. Bu şu ana kadar, yani geçmişlerimiz ve bizim için böyle olduğu için gibi gelecekteki bütün beşeriyet için de aynı şey söz konusudur. Hidayet Allah'tandır. Ya Allah'ın gösterdiği yoldan gidilerek hidayet bulunur veyahut da dalalet içerisinde, efendim, bataklık içerisinde çırpınmak gibi çırpınıldıkça aşağı doğru batılır, dibe doğru gidilir. 199. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. ثُمَّ اَف۪يضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sonra sizler de diğer insanların ifade ettikleri yerden ifade ediniz. Ve Allah'tan mağfiret dileyiniz. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Cenab-ı Allah koyduğu hükümler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sınırlı ve mahdut olmak üzere de onun ezvacı tahiratı ile ilgili özel hükümleri dışında Allah'ın hükümlerine muhatap olmak bakımından hiç kimse arasında bir fark yoktur. Aynı şart ve durumda olan bütün Müslümanlar, bütün müminler aynı hükümlere muhataptırlar. Şartları ve durumları değişmediği sürece onların hükümlerinde de bir değişiklik olmaz. Bir kimse mesela İslam halifesidir diye işlediği suçlardan cezalandırılmaktan, işlediği suçlardan dolayı ceza çekmekten muaf tutulamaz. Ömer radıyallahu anh valilerine bile sırası gelmiş, kısas uygulamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce verdiği hitabelerden, ashab-ı kiramına yaptığı konuşmalardan birisinde şunları söylemiştir. Her kimin malını aldımsa, işte malım gelsin alsın. Her kimin sırtına haksız yere bir kamçı darbesi dahi olsa vurdumsa, işte sırtım gelsin bana kısas uygulasın. Şunu bilin ki, aranızda en sevdiğim kişi, bende hakkı varsa onu alan yahut da helal edendir diyor. Bu sözü tarih boyunca Müslüman dışında söyleyebilmiş tek bir zat gösterilebilir mi? Buna benzer bir kimsenin kalkıp kendi yönettiği insanlara karşı, yönetimi altındaki insanlara karşı böyle bir söz söylemiş bir başka kimse biliyor musunuz? Bilenler gelsin beri, ben bilmiyorum. Arasak da bulabileceğimize ihtimal vermiyoruz. Çünkü bunu ancak İslam gibi ilahi adaletin muhatabı olan ve böyle bir davaya iman eden, her şeyleriyle kendilerini bu davaya adayan ve bu davayı, bu imanı zerrelerine kadar yerleştirebilmiş kimseler söyleyebilirler. Bunların için söylüyorum, şunun için söylüyorum. Kureyş alt tarafı bir kabileydi. Ve bu kabile kendisini Kabe'ye yakındırlar diye, Kabe'nin komşularıdırlar diye Araplardan ayrı mütalaa ediyordu. Onlardan üstün, onlardan farklı kimseler olduklarını kabul ediyorlardı. Diğer insanların da bakışları onlara böyleydi. Onların bu hallerine itiraz etmiyorlardı. Çünkü İnsanların akıllarında, kalplerinde dengeler bozulduğu vakit kendi aleyhlerine olanı bile tabii görmeye başlarlar. Çünkü adalet gözüyle insanların her bakımdan eşit oldukları gerçeğiyle olaylara bakamıyorlar. Mekkeli olmayan, Kureyşli olmayan Arap gelecek, Kabe'de tavaf edecek. Felsefesi şuydu: ben günah işlediğim elbiselerimle Kabe'yi tavaf edemem. Çıplak da tavaf edemem. O halde şu Kureyşli akrabamdan veya tanıdığımdan, dostumdan gideyim de, hısmımdan gideyim de bir elbise alayım. O elbiseyle Kabe'yi tavaf edeyim. düşünemiyor. Bir Kureyşli Kabe'nin yakınında da olsa onun da en az günah işleme ihtimali benim kadardır. Bunu düşünemiyor. Veya evet o günah işlese de işte Allah'ın ailesidir bunlar haşa. Bunlar önemli değil, günahları affolunur gibi hiç akılla, mantıkla, Allah'ın adaletiyle alakası olmayan bir mantıkla hareket ediyorlardı. Ve bu iş sefalet, o yanlış mantık, sakin mantık o kadar ileriye gitmişti ki kadınları geceleyin çıplak tavaf ediyorlardı. Gündüzün erkekler Kabe'yi tavaf ediyor, kadınlar da çıplak tavaf ediyorlardı. Ve bunu din kabul ediyorlardı. Din adına işlenen şenaatlere bakınız. Allah'ı razı etmek niyetiyle yapılan bu sefil amellere bakınız. Gayeleri temiz, niyetleri güzel. Allah'ı razı etmek. Baksanıza, günah işlediğim elbiseyle ben Kabe'yi tavaf edemem diyor. Baktığınız zaman gerçekten bir samimi niyet var. Fakat samimi niyet de hidayet üzere olmayınca hiçbir kıymet ifade etmiyor. Onun için sen kalbime bak, kalbime gibi hikayeler başından sonuna kadar safsatadır. Kalbin temiz olabilir. Davranışının da temiz olarak ortaya çıkması icap ediyor. Bir kıymet ifade etsin. Temiz kalple berbat davranışların hiçbir kıymeti yoktur. Buradan hareketle daha ileriye gidiyorlardı Arap müşrikleri. Kureyşliler zahmet buyurup Arafat'a kadar vakfe için çıkmıyorlardı. Müzdelife yakınlarında vakfe yapıyor ve biz humsuz diyorlardı. Yani işte dinlerine hamasetle bağlı olan bir kabileyiz. Dolayısıyla bizim ta oralara kadar çıkmamıza da gerek yoktur gibi bir neticeyle hareket ediyorlardı. Bu ayrıcalık başından sonuna kadar haccı emreden Cenab-ı Allah'ın dininin ruhuna aykırıdır. İslam dininin ruhunda böyle bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Allah eşitliği getiriyor. ثُمَّ اَف۪يضُوا مِنْ حَيْثُ اَف۪اضَ النَّاسِ Sonra siz de ey Kureyşliler, farklı yerlerde vakfe yapanlar, böyle olmaz. İnsanların ifade yaptıkları yerden siz de ifade ediniz. Yani onların ifade ettikleri yerden ifade edebilmek için ne gerekiyor? Onlarla aynı yerde vakfede bulunmak gerekiyor. Ayrı yerde vakfe yaparlarsa onlarla aynı yerden ifadada bulunamazlar elbette. Diğer insanların ifade yaptıkları yerden siz de ifade yapınız. Estağfirullah. Ve geçmişteki bu yanlışlıklarınız ve diğer yanlışlıklarınız için, bu husustaki yanlış kanaatiniz ve benzeri diğer yanlış kanaat ve davranışlarınız için Allah'tan mağfiret dileyiniz. Şüphesiz Allah gafurdur ve rahimdir. Yani mağfiret dileyene, günahından vazgeçene günahlarını bağışlayıcıdır, affedicidir. Üstelik rahimdir. Yalnız günahı bağışlamakla kalmaz. Hatta tevbe dolayısıyla insana fazladan mükafat dahi verir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nasıl diyelim biz insanları azaplandırmak gibi bir derdi yoktur. Ayet-i Kerime'de nitekim Cenab-ı Allah şöyle diyor. قُلْ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer siz şükreder ve iman ederseniz, Allah sizi azaplandırıp ne yapsın? Sizi azaplandırmayı neylesin? Niçin sizi azaplandırsın? Ne işine yarayacak sizi azaplandırması? Eğer siz şükreder ve iman ederseniz, Allah ne diye sizi azaplandırsın diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah aslında biz insanları affetmek, günahlarımızı bağışlamak, mükafatımızı artırmak, onun nezdindeki derecelerimizi, basamaklarımızı yükseltmek için esbab halketmiş. Hem de pek çok esbab. Haccın güzel bir şekilde yapılması, konumuzu teşkil etmesi hasebiyle güzel bir şekilde yapılması işte bunun en önemli sebepleri arasındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki kendilerinden önceki günah yapısını, binasını yıkar ve tahrip eder. Küfürden sonra iman, günahtan sonra tevbe ve hacc-ı mebrur. Bunlar kendilerinden önceki günahları siler ve süpürürler. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde buyuruyor ki, hacc-ı mebrurun cennetten başka bir mükafatı yoktur. Hacc-ı mebrur yapan bir kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız doğar. Evine böyle döner. Hacdan böyle avdet eder. İşte bunlar Cenab-ı Allah'ın bizlere mağfiret etmek için, bizlere rahmetini ihsan etmek için yine kendi iradesiyle, kendi takdiriyle halk etmiş olduğu, takdir etmiş olduğu sebeplerdir. Biz o sebeplere doğru koşarsak Allahü Teala da lütuf ve merhametiyle bizlere koşacaktır. 200. ayet-i kerime فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. 200, 201 ve 202. ayetler. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Menasik kelimesi, mensek kelimesinin çoğuludur. İbadetin belli başlı şekillerine, yerlerine, mekanlarına verilen isimdir. Konu hac olduğu için hac ile ilgili amellerinizi bitirdiğiniz vakit ve yine konu hac içerisinde daha özel bir konu olan, Arafat'tan ifada ve Müzdelife'de vakfe olduğu için konu şudur. Ne zaman menasik bitmiş kabul edilir tavafın dışında? Hac Arefe'dir dediği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada işaret Mina'ya geldiğiniz vakit demektir. Yani Arafat'ta vakfenizi yaptığınız zaman, arkasından Meş'ari Haram'da ve Müzdelife'de yine vakfe yaptığınız zaman, sabahleyin de 10. gün, yani Zülhicce'nin 10. günü, bizde bayramın 1. günü oluyor. 10. günün sabahı da Mina'ya vardığınız vakit, daha önceden yaptığınız sadece atalarınızı zikretmek işini yapmayınız diyor. Bununla yetinmeyiniz. Hatta bu artık bir zikir, bir anış olmaktan çıkmıştır. Onu iptal ediyoruz diyor Cenab-ı Allah. Diyor ki, işte bu menasikinizi bitirdiğiniz vakit Allah'ı zikrediniz. Fezkurullaha kezikrikum âbâekum. Daha önce atalarınızı bu yerlerde zikrettiğiniz gibi Allah'ı zikrediniz. Ev eşedde zikra veya ondan da daha ileri derecede zikrediniz. Bu benzetmeyi bugün için biz anlamakta bir parça zorlanabiliriz. Fakat kısaca şöyle izah etmeye çalışalım. Cahiliye dönemi Arapları atalarına son derece şiddetle bağlıydılar. Atalarının yaptıklarını çok önemsiyorlardı. Yaptıkları her bir işin güzel olduğuna inanıyorlardı. Bu sebeple her vesile ile Araplar arasında iki tane önemli gelenek hemen devreye giriyordu. Birisi mufahara, diğeri münafera. Yani iki kişi kalkar, herkes ailesinin, sülalesinin, cedlerinin övünülmeye değer işlerini, hallerini anlatırdı. Buna mufahara denilirdi. Karşılıklı övünme yani. Diğeri de münafere. Yani bu sefer iş zıttına olurdu. Herkes karşısındaki atasının kötü hallerini, nefret edilmesi gereken hallerini anlatır ve bu şekilde birbirlerinden intikam almaya, biri diğerini tahkir etmeye kalkışırlardı. Ve bunu en azından müfaharayı, yani karşılıklı övünmeyi ne yaparlardı? Mina'da da bilhassa yapıyorlardı. Yani bakınız, bu iş onlarda bir ibadet haline gelmiştir. Onlar da haccın bir ibadet olduğunun bilincindeydiler. Fakat yine de atalarını böyle bir yerde, Mina'da zikretmekten uzak kalmıyorlardı. Ne diyorlardı? İşte benim babamın misafirlere ikram ettiği tencerelerin büyüklüğü şu kadardı. İşte bizim babalarımızın, atalarımızın misafirlere ikram ederken kullandıkları odunlar, yaktıkları bilmem şunlar bunlar şu kadar deve yükü ederdi. Ve bu kabilden sözlerle karşılıklı olarak övünürlerdi. Bunun en canlı misali Kur'an-ı Kerim'de El-Hakümüttekâthürü suresidir. Birbirlerinin çokluğuyla karşılıklı olarak o kadar övünüyorlardı ki sonunda kabristana kadar gittiler birbirlerine. Ölülerini sayarak birbirlerine karşı övünmeye koyuldular. Yani öyle bu kavmiyetçiliği, milliyetçiliği falan yeni ideolojiler olarak şey edenler, hiç öyle şeylere yeni bir şey söylemiyorlar, heveslenmesinler. Cahiliye döneminin en berbat geleneklerini tekrar gündeme getiriyorlar. Başka bir şey yaptıkları yoktur. İşte Cenab-ı Allah bu şekilde atalarını ibadet etmeyi, zikretmeyi ibadet kabul eden, atalarını zikrederken Allah'ı hatırlamayan kimselere artık ataları böyle yerlerde zikredip bunlar yaptı, şunu yaptı, bunu etti deme zamanı değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu konumda Allah'ı zikredeceksiniz. En az da atalarınızı zikrettiğiniz kadar ve zikrettiğiniz şiddetle, zikrettiğiniz ifade yerindeyse huşu'la, vecd'le, aşk ve şevkle Allah'ı zikredeceksiniz. Veya daha da ileri bir derecede Allah'ı zikredeceksiniz. Böyle yerlerde dua ederken neyin, ne için dua edildiği de önemlidir. Nasıl bir dua yapıldığı da önemlidir. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, فَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlardan kimileri derler ki, Rabbimiz bize dünyada bir şeyler ver. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ve ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Hiçbir nasibi yoktur. Dünyada sana istediğin her şeyi verse bile, ahirette senin hayır namına, iyilik namına bir payın yoksa, 70 senedir, 80 senedir, kaç seneyse, bunlardan dünya hayatında istifade edeceksin, bırakıp gideceksin. Hiçbir kıymeti yoktur. Ahiretten eğer bir kimsenin nasibi yoksa, dünyada neye sahip olursa olsun, sevinmesini haklı kılacak hiçbir şey yoktur ortalıkta. Onun için Cenab-ı Allah 201. ayet-i kerimede şöyle diyor. Bir de müminlerin nasıl dua ettiğine dikkat çekiyor. وَمِنْهُمْ مَيَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. İşte mesele bu. Kur'an-ı Kerim'deki en kapsamlı dua cümlesi bu. Onlardan kimisi de şöyle der. Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ve iyilik ver, Ahirette de bir güzellik ve iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Cenab-ı Allah kabul buyursun inşallah. Dünyada bize bir iyilik ve güzellik, ahirette bir iyilik ve güzellik ve bizi ateş azabından koru. Dünyadaki iyilik ve güzelliklerin başı sahih bir iman ve salih bir ameldir. İman sahih olmayınca, amel salih olmayınca hiçbir dünyevi güzelliğin güzelliği kalmaz, tadı olmaz. Ahirette de bir güzellik ver diyor. Elbette ki bu da ilahi rahmettir ve cennettir ve bizi ateş azabından korun. Böyle dua edenlerin mükafatı nedir? Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. İşte bunlara kazandıklarının karşılığı olarak kazandıklarından bir payları olacaktır. Vallahu seriul hisab ve Allah hesabı pek hızlı, pek çabuk görendir. Gelmiş geçmiş insanların hesabını işte hadis-i şerifte belirtildiği gibi bir günün kısacık bir süresi zarfında cereyan edecektir. Bir vakit namazlık kadar bir süre gibi. Cenab-ı Allah için bu süre olmadan bile hesabı görmeye kadirdir. Fakat Cenab-ı Allah her şeyi dilediği gibi takdir edendir. Allahü Teala kısacası dolayısıyla başta hac ibadeti olmak üzere Müslüman bütün ameli hayatını gözden geçirmeli ve Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı, kabul edebileceği bir şekilde tanzim etmeye çalışmalıdır. Evet, biraz siz de dinlenin, nefes alalım. Ondan sonra bir 10-15 dakika sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.